ธรรมห้าประการย่อมไม่ละภิกษุบางรูปผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผลนี้คือไม่นานนักจากทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่ 2. กำหนดหมายความปฏิคูลในอาหาร 3. กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง 5. ก็ไปตั้งมรณสัญญากำหนดหมายความตายไว้ในภายในภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ย่อมไม่ละภิกษุบางรูปผู้ทุพพลภาพเป็นไข้เธอพึงหวังได้ผลนี้คือไม่นานนักจากทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันคิลานสูตรที่หนึ่งจบสองสติสุปัตติตะสูตรว่าด้วยผู้มีสติตั้งไว้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการเธอพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เข้าไปตั้งสติไว้ในภายใน 2. พิจารณาเห็นกายว่าเป็นของไม่งามด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับแห่งธรรมทั้งหลาย 3. กำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. กำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้เธอพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีสติสุปัตติตสูตรที่สองจบสามปฐมอุปถากสูตรว่าด้วยภิกษุไข้ที่พยาบาลได้ยากและง่ายสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้พยาบาลได้ยากธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3. ไม่ฉันยา4. ไม่บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นไม่บอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบไม่บอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาไม่บอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่ 5. ไม่อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3. ฉันยา 4.บอกอาพาธที่มีอยู่ตามความเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลที่ปรารถนาประโยชน์เช่นบอกอาพาธที่กำเริบว่ากำเริบบอกอาพาธที่ทุเลาว่าทุเลาบอกอาพาธที่ยังทรงอยู่ว่าทรงอยู่ 5. เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิต ภิกษุทั้งหลายภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเป็นผู้พยาบาลได้ง่ายปฐมอุปถากสูตรที่3จบทุติยอุปถากสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรและไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่สามารถจัดยา 2. ไม่ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะเข้ามานำสิ่งที่เป็นสัปปายะออกไป 3. เห็นแก่อามิตรพยาบาลไม่มีจิตเมตตาพยาบาล 4. รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนหรือน้ำลายออกไปทิ้ง 5. ไม่สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาตามการอันโคนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรพยาบาลภิกษุไข้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการควรพยาบาลภิกษุไข้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. สามารถจัดยา2. ทราบสิ่งที่เป็นสัปปายะและสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะนำสิ่งที่ไม่เป็นสัปปายะออกไปนำสิ่งที่เป็นสัปปายะเข้ามา 3. มีจิตเมตตาพยาบาลไม่เห็นแก่อามิตรพยาบาล 4. ไม่รังเกียจที่จะนำอุจจาระปัสสาวะอาเจียนและน้ำลายออกไปทิ้ง 5. สามารถชี้แจงให้ภิกษุไข้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาตามการอันควรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลควรพยาบาลภิกษุไข้ทุติยอุปถากสูตรที่4จบปฐมอนายุสาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก 4. เที่ยวในเวลาไม่สมควร5. ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุสั้นภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4. เที่ยวในเวลาที่สมควร5. ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนปฐมอนายุสาสูตรที่5จบหกทุติยอนายุสาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและอายุยืนสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก 4. ทุศีล 5. มีปาปมิตรมิชั่วภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุสั้น ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนทำห้าประการอะไรบ้างคือ1ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ2รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ3บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย4มีศีล5มีกัลยาณมิตรมิตรดีภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนทุติยะอนายุสาสูตรที่6จบเจ็ดวปกาสสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ควรหลีกออกจากหมู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการไม่ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ 2. ไม่สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้3. ไม่สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ 4. ไม่สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 5. มากด้วยความดำริในกามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่ควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ 2. สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ 3. สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ 4. สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 5. มากด้วยความดำริในการออกจากกามภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลควรหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียววปกาสสูตรที่7จบ8สมณะสุขสูตรว่าด้วยสุขของสมณะภิกษุทั้งหลายทุกของสมณะ5ประการทุกของสมณะ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ 2. ไม่สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้ 3. ไม่สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ 4. ไม่สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้5. ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายทุกของสมณะ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสุขของสมณะ5ประการสุขของสมณะ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ 2. สันโดษด้วยบิณฑบาตตามแต่จะได้3. สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ 4. สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ 5. ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายสุขของสมณะ5ประการนี้แลสมณะสุขสูตรที่8จบปริกุปปสูตรว่าด้วยบุคคลที่ต้องเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายบุคคล5จำพวกนี้เป็นผู้ไปอบายเป็นผู้ไปนรกเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้แก้ไขไม่ได้บุคคล5จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้ฆ่ามารดา 2. บุคคลผู้ฆ่าบิดา 3. บุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์4. บุคคลผู้มีจิตคิดประทุษร้ายทำโลหิตของตถาคตให้ห่อขึ้น 5. บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันภิกษุทั้งหลายบุคคล5จำพวกนี้แลเป็นผู้ไปอบายเป็นผู้ไปนรก เป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้แก้ไขไม่ได้ปริกุปสูตรที่9จบพยสนะสูตรว่าด้วยความวิบัติภิกษุทั้งหลายวิบัติ5ประการนี้วิบัติ5ประการอะไรบ้างคือ 1. วิบัติแห่งญาติ 2. วิบัติแห่งโภคะ 3. วิบัติเพราะโรค 4. วิบัติแห่งศีล 5. วิบัติแห่งทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโภคะเป็นเหตุเพราะความวิบัติเพราะโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายวิบัติ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายสมบัติ5ประการนี้สมบัติ5ประการอะไรบ้างคือ 1. สมบัติคือญาติ 2. สมบัติคือโภคะ 3. สมบัติคือความไม่มีโรค 4. สมบัติคือศีล 5. สมบัติคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะสมบัติคือญาติเป็นเหตุเพราะสมบัติคือโภคะเป็นเหตุเพราะสมบัติคือความไม่มีโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะสมบัติคือศีลเป็นเหตุหรือเพราะสมบัติคือทิฏฐิเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสมบัติ5ประการนี้แลพยสนะสูตรที่10จบคิลานวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. คิลานสูตร 2. สติสุปัฏฐิตสูตร 3. ปฐมอุปัฏฐากสูตร 4. ทุติยอุปัฏฐากสูตร 5. ปฐมอนายุสาสูตร 6. ทุติยอนายุสาสูตร 7. วัปปกาสสูตร 8. สมณสุขสูตร 9. ปริกุปปสูตร 10. พยสนสูตรราชวรรคหมวดว่าด้วยพระราชา 1. ปฐมจักรานุวัตนสูตรว่าด้วยการให้จักรหมุนไปสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยองค์5ประการจึงทรงให้จักรหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้องค์5ประการอะไรบ้างคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้ 1. เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรม 3. เป็นผู้รู้ประมาณ 4. เป็นผู้รู้การ 5. เป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยองค์5ประการนี้แลจึงทรงให้จักรหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยธรรม5ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจึงทรงให้ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ 1. เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรม 3. เป็นผู้รู้ประมาณ 4. เป็นผู้รู้การ 5. เป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลจึงทรงให้ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหม หรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ปฐมจักกานุวัตนสูตรที่หนึ่งจบทุติยจักกานุวัตนสูตรว่าด้วยการให้จักหมุนไปสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยองค์ห้าประการจึงทรงให้จักที่พระราชบิดาให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้องค์ห้าประการอะไรบ้างคือพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้ 1. เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรม 3. เป็นผู้รู้ประมาณ 4. เป็นผู้รู้การ 5. เป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลจึงทรงให้จักที่พระราชบิดาให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจึงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้รู้ประโยชน์ 2. เป็นผู้รู้ธรรม 3. เป็นผู้รู้ประมาณ 4. เป็นผู้รู้การ 5. เป็นผู้รู้บริษัทภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลจึงให้ธรรมจักอันยอดเยี่ยมที่ตถาคตให้หมุนไปแล้วให้หมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ทุติยจักกานุวัตนสูตรที่สองจบธรรมราชาสูตรว่าด้วยธรรมราชาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาย่อมไม่ทรงให้จักที่มิใช่ของพระราชาหมุนไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าธรรมเป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาแล้วตรัสต่อไปว่าพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาในโลกนี้ทรงอาศัยธรรมเท่านั้นสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเชิดชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในโดยธรรมอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาละถึงมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จกำลังพลพราหมณ์ขหบดีชาวนิคมชาวชนบทสมณะพราหมณ์สัตว์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมพระเจ้าจักรพรรดินั้นแลผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาละถึงมีธรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมแล้วจึงให้จักหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกและเป็นสัตว์มีชีวิตให้หมุนกลับไม่ได้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาทรงอาศัยธรรมเท่านั้นสักการะธรรมเคารพธรรมนอบน้อมธรรมเชิดชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองภิกษุทั้งหลายโดยธรรมว่า 1. กายกรรมเช่นนี้ควรประพฤติกายกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 2. วจีกรรมเช่นนี้ควรประพฤติวจีกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 3. มโนกรรมเช่นนี้ควรประพฤติมโนกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติ 4. อาชีพเช่นนี้ควรประกอบอาชีพเช่นนี้ไม่ควรประกอบ 5. บ้านและนิคมเช่นนี้ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมเช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยอีกประการหนึ่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาละถึงมีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองภิกษุณีทั้งหลายโดยธรรมละถึงอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมว่า 1. กายกรรมเช่นนี้ควรประพฤติกายกรรมเช่นนี้ไม่ควรประพฤติละถึง 5. บ้านและนิคมเช่นนี้ควรอยู่อาศัยบ้านและนิคมเช่นนี้ไม่ควรอยู่อาศัยภิกษุตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาละถึงมีธรรมเป็นใหญ่ครั้นทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองภิกษุทั้งหลายโดยธรรมภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายโดยธรรมแล้วจึงทรงให้ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ธรรมราชาสูตรที่3จบยัสสังทิสังสูตรว่าด้วยทิฏฐิกษัตริย์ใช้ประทับภิกษุทั้งหลายกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงประกอบด้วยองค์5ประการจะประทับอยู่ณทิศใดๆก็เหมือนกับประทับอยู่ในแคว้นของพระองค์เององค์5ประการอะไรบ้างคือกษัตราธิราชในโลกนี้1ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงมีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาเถอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล 2. ทรงเป็นผู้มั่งคั่งมีพระราชทรัพย์มากมีพระราชสมบัติมากมีพระช้างและพระคลังบริบูรณ์ 3. ทรงมีกำลังพลประกอบด้วยกองทัพทั้ง4เหล่าเชื่อฟังและทำตามที่ทรงรับสั่ง 4. ทรงเป็นปรินายกเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาสามารถคิดเหตุการณ์ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน 5. ทรงประกอบด้วยยศที่มีธรรม4ประการนี้ทำให้เจริญกษัตราธิราชพระองค์นั้นจะประทับอยู่ณทิศใดๆก็เหมือนกับประทับอยู่ในแคว้นของพระองค์เองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระองค์ทรงชนะได้เด็ดขาดแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันจะอยู่ณทิศใดๆก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอยู่ธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเหมือนกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยชาติ 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิเหมือนกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงมั่งคั่งมีพระราชทรัพย์มากมีพระราชสมบัติมากมีพระช้างและพระคลังบริบูรณ์ 3. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เหมือนกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงสมบูรณ์ด้วยกำลัง 4. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเหมือนกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วทรงเป็นปรินายก 5. ประกอบด้วยวิมุตติ ที่มีธรรมสี่ประการนี้ทำให้เจริญเธอจะอยู่ณทิศใดใดก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนั้นยัสสังที่สังสูตรที่สี่จบปฐมปัฏฐนาสูตรว่าด้วยความปรารถนาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายพระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราธิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้มีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาเธอปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูล2. เป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก 3. เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระมารดาและพระบิดา 4. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวนิคมและชาวชนบท 5. เป็นผู้ได้ศึกษาสำเร็จดีในศิลปศาสตร์แห่งกษัตราธิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วเช่นศิลปศาสตร์เรื่องช้างม้ารถธนูหรือดาบพระราชโอรสองค์ใหญ่นั้นทรงมีพระดำริอย่างนี้ว่าเรามีชาติกำเนิดดีทั้งฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวรรณผุดผ่องยิ่งนักฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระมารดาและพระบิดาฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวนิคมและชาวชนบทฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าเราเป็นผู้ได้ศึกษาสำเร็จดีในศิลปศาสตร์ของกษัตราธิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วเช่นศิลปศาสตร์เรื่องช้างม้ารถธนูหรือดาบฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาราชสมบัติเล่าพระราชโอรสองค์ใหญ่ของกษัตราธิราชผู้ได้รับมรธาพิเศษแล้วประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลย่อมปรารถนาราชสมบัติฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการก็ปรารถนาความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคสองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่5. เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรฉะไหนเราจะไม่ปรารถนาความสิ้นอาสวะเล่าเราเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย